بسم الله الرحمن الرحيم وحكمه ألا كسرة ولا تنوينا مخي مصنف رحمه الله بغير منصرف تعريفك غير منصرف اغا اسم تویل کیږي اغا اسم معرب ده چې پای کې دو علتین ده نه ہونه یا یو وی جو قائم مقام د دو وی په تاثیر کې او به اسباب د من صرف ذکر کړل نه نو اوس مصنف رحمه الله حکم د غیر منصرف ذکر کوي یا حکم د غیر منصرف څه دی نو وی ویلې و حکمه الله کثرت ولا تنوینا اثر مرتبه د غیر منصرف دا دی اثر مرتبه د غیر منصرف د دې حیثیت نه چې دی به مشتمل وي په علتینو باندې یا په یو علت باندې چې په تاثیر کې بقای مقام د علتین وي حکم یې دا دی الله کثرت ولا تنوینا چې په دې کې به نه کثره موجوده وي او نه به په دې کې تنوین موجود وي اوس په دې مقام کې طالبانو دا اعتراض راځي اضافت د حکم دی غیر منصرف ته نه صحیح کیږي د کهو ضمیر چا ته راجی دی غیر منصرف ته راجی دی کنه نو اضافت د حکم غیر منصرف ته نه صحیح کیږي ځکه نه صحیح کیږي چې اضافت مؤثر ته کیږي اضافت او غیر منصرف خو مؤثر نه دی مؤثر خو علتین دی یا یو علت چې په تاثیر کې قائم مقام د علتینو وی جواب داده چې اضافت د حکم غیر منصرف ته شوی دی د وجه د ادنا ملابست نه د وجه د ادنا ملابست او د مناسبت د وجه نه ځکه غیر منصرف مشتمل په علتینو دی خیرم دی که نه دی نو دغه ادنا ملابست د وجه نه اضافت د حکم چا ته وشو غیر منصرف ته وشو بل سوال دا راځي چې اضافت د حکم د غیر منصرف ته نه ده صحیح ځکه د حکم معنی ده اسناد امر الى اخر ایجابا او سلبا دا حکم معنی ده او دا معنی په مرکب کې راځي دا معنی مرکب کې راځي اسناد په مرکب کې راځي او غیر منصرف دا خو قسم د معرب ده قسم څه دی معرب او معرب قسم د اسم دی او اسم قسم د کلمې دی او د کلمې په مبهوم کې افراد ماخوز او ملحوظ دی خبره پوهېږي کنه او د حکم هغه معنا چې فقهای کوي چې خطاب الله تعالی المکلفین دا مانم دلته نه صحیح کیږي خبره مانه پوهېږه نه پوهېږي نو تاسو دا جواب کولی شئ چې دلته حکم په معنا لغوي باندې دی چې هغه اثر مرتبه دی او دې معنې ته مونږه دې خبرې ته مونږ په معنا کې اشاره وکړه لکه معنا مونږ وکړه چې اثر مرتبه د غیر منصرف دا دی چې په دې کې به تنوین او کسره نه وي موجوده خواه بیدا سوال واردی که حکمه مضاف مضاف الیه مبتدا ده خیرم ده کنه ده حکم مضاف ده هو مضاف الیه ده نو مضاف سره ده مضاف الیه نه مبتدا ده او الله کسرت ولا تنوینا دا خبر ده او خبر جمله واقع شوه ده جمله ده او قاعده ده ده چې کله خبر جمله واقع شي پای کې عائد پکار ده اکه عائد ضروری وي چې راجی وي مبتدا ته او دل ده په خبر کې عائد نشته ده جواب ده ده چې دلته عائد محذوب ده عائد محذوب ده نو تقدیر ده عبارت بداس شي الله کثرت موجودتن فيه ولا تنوین موجودتن فيه خبر پوهیږي نغه فيه عائد ده فيه عائد راجه ده مبتدا ته ده لا لنفي الجنس ده لا لنفي الجنس او تاسو به نحو ویلی چې لا لنفي الجنس اسم منصوب دغه اسم سوی ده اسم منصوب غواړي او خبره مرفوع وي نو دلته د لا کثرت اسم دلا ده او خبره محذوب ده چې موجودتون فيه ده دغه سه ولا تنوینا لا لنفي الجنس ده تنوین اسم دلا ده او خبره محذوب ده چې هغه موجودتن فيه ده خبره معنی ورسېدلې به دا سوال واردېږي چې په غیر منصرف باندې کسره او تنوین ولې ناراضي خبره معنی راځي کنه تنوین تو ول ناراضي داغه جواب داده چې د غیر منصرف مشابهت د فعل سره په وجود د فرعیتین کې لکه څنګه چې فعل محتاج دی مشتق من ہوتا یعنی مصدر ته او فعل محتاج وی فاعل ته نو غیر منصرف محتاج دی علته نتا دیکھنے غیر منصرف محتاج دی او هر علت چې دی دا غیر لپاره فرعیت ثابت دی هر علت ثابت دی هر علت فرع د اخر وی مثال وګوره لک عدل فرع د معدول عنه دا وصف دا فرع د موصوف دا تانیس دا فرع د تذکیر دا معرفه دا فرع د نکری دا عجما دا فرع د عربیت دا او جمع او ترکیب دا فرع د مفرد دا او نون زائدتان الف او نون زائدتان دا فرع د مزید فيه دا خبره معنی پوهیږي او وزن فعل دا فرع د اسم دا وزن د اسم دا کند نو د دې وجنا فرعیت په فعل باندې په فعل باندې کسرا یعنی جر او تنوین دا په فعل باندې نراتلل نو لهذا غیر منصرف باندې بم ناراضی صرف دغه مشابهت د وجنا په غیر منصرف باندې کسره او تنوین ناراضی چې د غیر منصرف د فعل سره مشابهت ده په وجود د فرعیتین کې نه په فعل باندې چونکه اغه اعراب چې کوم خاص په اسم پورې چې هغه جر او تنوین ده په فعل باندې نه راته نو هغه به په غیر منصرف باندې ناراضی سوال واردی چې مصنف رحمه الله کسره ول مقدم کړه په تنوین باندې کسره ول مقدم کړه په تنوین باندې تقدیم خو د اسباب ر ترجیح نه ده ته چې او شی به بل شی باندې مقدم کې دا غیر بار به وجه وی کنه وی نفما هو المرجح ها هنا فما هو المرجح ها هنا دلته مرجح څه شی ده چې کسره مقدم کړل په تنوین باندې جواب داده مرجح داده چې کسره مطبوع ده او تنوین تابع ده او مطبوع مقدم وی تابع باندې نو ځکه مصنف کسره مقدم کړی ده په تنوین باندې بس ده سبق